Kochani bracia i siostry, czas nam rozpoczynać. Zajmijmy miejsca, usiądźmy. Bóg dał nam kolejny dzień. To może tak brzmieć zwyczajnie, może nam się wydawać to tak oczywiste, ale każdy kolejny dzień, każdy poranek jest darem Boga. To, że oddychamy, to, że mamy siły, by się podnieść, wstać, zgromadzić się, otworzyć Boże Słowo, czytać je, rozumieć je, być tym Słowem zachęceni, pokrzepieni, posileni, to dary Boże, to łaska Boża. I niechaj Bóg i dzisiaj dopomoże nam czerpać z Jego obfitego źródła łaski. Otwórzmy proszę psalm 116. Psalm 116 i czytajmy od pierwszego wiersza. Miłuję Jahwe, bo usłyszał mój głos i moje prośby. Nakłonił bowiem swego ucha ku mnie. Dlatego będę go wzywał za moich dni. Otoczyły mnie boleści śmierci, utrapienia krainy umarłych przeniknęły mnie. Przyszły na mnie ucisk i boleść. Wtedy wezwałem imienia Jahwe. Jahwe, proszę, wybaw moją duszę. Łaskawy jest Jahwe i sprawiedliwy. Nasz Bóg jest miłosierny. Jahwe strzeże ludzi prostych. Byłem uciśniony, a wybawił mnie. Powróć, moja duszo, do swego odpoczynku, bo Jahwe dobrze ci uczynił. Wybawił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od płaczu, moją nogę od upadku. Będę chodził przed obliczem Jahwe w ziemi żyjących. Uwierzyłem i dlatego przemówiłem. Jest to jeden z pięknych psalmów, w których Dawid składa świadectwo o tym, że Bóg słyszy nasze modlitwy, że Bóg nadstawia ucha na to, gdy do Niego wołamy. Czytając o życiu Dawida, księgi Samuela, widzimy, że Dawid miał wiele utrapień, wiele bólu, wiele cierpienia. Wielokrotnie modlił się i czasami Bóg cudownie, nagle go ratował, a czasami widzimy, jego utrapienia ciągnęły się przez długie lata. Ale w nich wszystkich Dawid składa świadectwo, że Bóg go wysłuchał, że Bóg słyszał jego wołania, słyszał jego modlitwy i uratował jego duszę z krainy umarłych. Używając tego języka, możemy w pierwszej kolejności myśleć o ratunku od fizycznej śmierci. I rzeczywiście Dawid był w sytuacjach, w których wydawało się, że już nie ma ratunku, że już śmierć zagląda mu w oczy. I Dawid modlił się i Bóg wielokrotnie go ratował. Ale myślę, że nade wszystko te słowa winniśmy czytać w tym kontekście ratunku jego duszy od śmierci. Kiedy mówi o tym, że jego nogę zachował od upadku. Wiemy, że Dawid nie raz się potknął. Wiemy, że niejednokrotnie zgrzeszył i jego dusza była zagrożona większą śmiercią niż tylko tą doczesną śmiercią. Kiedy Dawid mówi o różnych chorobach, które na niego przychodziły, to wiemy, że te choroby doczesne, fizyczne są niczym w porównaniu z chorobą duszy, która może doprowadzić człowieka do piekła, do krainy śmierci, do krainy mroków, do krainy wiecznego żalu, wiecznego oddzielenia od Boga. Dawid modlił się do Boga, wołał do Niego, wzywał imienia Jahwe i składa świadectwo, że Bóg go wysłuchał. Czasami czytając tego typu słowa, tego typu psalmy, może nam się wydawać, że ta odpowiedź nastąpiła natychmiast, od razu i że Dawid po prostu pomodlił się i ciach, i już wszystko było dobrze. Ale mówię, czytając jego historię, śledząc jego losy, widzimy, że co wyszedł z jednego utrapienia, to przychodziło drugie. Co Bóg otarł łzy z jego oczu, za chwilę mówi znowu, zalewam całe łoże, mówi swoimi łzami. Tyle mnie utrapień, tyle doświadczeń spotyka. Dawid jest jednym z takich ludzi, który bardzo otwarcie mówi o swoich uczuciach, lękach, obawach, zmaganiach, problemach. I dlatego mamy tak wiele psalmów, w których on składa liczne świadectwa o tym, jak znajdował się w sytuacjach niejednokrotnie bez wyjścia. Tak jak tutaj mówi, boleści śmierci. Mówi, to był ból, taki ból w moim życiu, że myślałem, że umrę. Utrapienia krainy umarłych przeniknęły mnie. Tutaj w niektórych przekładach macie utrapienia piekła przeniknęły mnie. A więc tutaj Dawid nie mówi, wiecie, o bólu głowy, nie mówi tutaj o katarze, nie mówi tutaj o takich drobnostkach, które też mogą być utrapieniem. Ale Dawid tutaj mówi o doświadczeniach w swoim życiu, w których stał na krawędzi życia i śmierci. Przyszły na mnie ucisk i boleść, albo ból. Dawid mówi o czymś, co jest doświadczeniem wielu z nas. Jeśli nie dzisiaj, to było wczoraj, a jeśli nie dzisiaj i nie wczoraj, to czeka nas jutro. Biblia mówi, że wiele problemów spotyka również sprawiedliwych, nie tylko bezbożnych. Bezbożni mają swoje problemy, mają swoje bóle, ale Biblia nie mówi, że życie sprawiedliwych jest życiem, które jest spacerem po płatkach róż. Mówi nam, że i my doświadczamy różnych rzeczy. Wielu boleści, wielu problemów. Jaka winna być nasza reakcja, gdy spotykają nas te problemy? Myślę, że dwojaka. Z jednej strony taka, jaka była Dawida w tym psalmie. Panie, ratuj mnie. Zobaczcie, jaka prosta modlitwa. Mówi, że wzywał imienia Jahwe, mówiąc, Jahwe, proszę, wybaw moją duszę. Prosta modlitwa. Krótka, zwięzła, treściwa. Bracie i siostro, w każdym problemie, który przychodzi na ciebie, możemy zrobić to samo. Jesteśmy zaproszeni przez naszego Boga, by wołać, wzywać Jego imienia. Widzimy, że w Nowym Testamencie uczniowie Pana Jezusa wzywają Jego imienia. Nie widzimy, żeby wzywali imienia Jahwe. Wzywają imienia Jezusa. Co nie oznacza, że przestali wzywać imię Jahwe. Kiedy wzywamy imienia Jezus, w tym imieniu jest imię Jahwe. W hebrajskim imieniu Jezus, Jeszua albo Jehoszua, to imię Jahwe jest tam zawarte. Jahwe zbawia, Jahwe ratuje, Jahwe pomaga. Gdy więc wzywamy imienia Jezusa, wzywamy imienia Jahwe, gdyż wiemy, że Jezus jest Jahwe, Bóg w ciele. Jahwe przyszedł do swego ludu. Niedługo na tym świecie ludzie będą mówić o tak zwanym Bożym Narodzeniu. I chociaż jesteśmy wielu z nas, mamy taki stosunek sceptyczny co do tych całych świąt, to sama okazja, sama myśl, sama idea o tym, że Bóg przyszedł na tą ziemię w ludzkim ciele, aby ustanowić swoje królestwo. Jezus ciągle tego nauczał. Królestwo Boże jest pośród was. Bóg w swej władzy jest pośród was. I w Nim widzimy to królestwo, a później Jezus do nas mówi, aby się dalej modlić. Przyjdź królestwo Twoje. O tym więcej wkrótce będziemy mówić. Ale dzisiaj tylko myślę o tym przyjściu naszego Boga do nas w Jezusie Chrystusie. Jezus mówi teraz, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście obciążeni, którzyście spracowani, a ja wam dam ukojenie. Ja wam dam ukojenie waszych dusz. To, czego Dawid tutaj doświadcza, mówi, znalazłem ukojenie mojej duszy w Jahwe. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie dla waszych dusz. I wczoraj też spotkaliśmy się na modlitwę z Adamem, z Jagodą, z braćmi od baptystów, siostrami. Modliliśmy się i też rozmawialiśmy o tym, co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa. Co to znaczy wzywać imienia Jezusa? Tutaj w tym psalmie, jak widzicie, wielokrotnie Dawid mówi o wzywaniu imienia Jahwe, Boga. Czytamy, że chrześcijanie wzywają imienia Jezusa. Co to znaczy? W jakim sensie mamy wzywać tego imienia? Z jednej strony prosto, tak jak Dawid. Mówi, Jahwe, proszę, ratuj moją duszę. Tak i my mówimy, Panie Jezu, proszę, ratuj mnie. Tak? Wzywamy Jego imienia. Gdzieś w tej modlitwie to imię Jezus się pojawia. Czasami możemy popaść w taką religijną tendencję kończenia naszych modlitw zwrotem w imieniu Jezusa, amen. I to nie ma w tym nic złego, nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nic złego w powiedzeniu tego na końcu naszej modlitwy, czy gdzieś tam w naszej modlitwie. Ale czasami jest taka obawa i też powinniśmy o tym myśleć i powinniśmy się pilnować, by nie stało się to z jednej strony pustym sloganem, z drugiej strony jakąś magiczną formułą, którą jeśli wypowiemy, to ta modlitwa jest ważna, a jeśli tego nie wypowiemy, no to ta modlitwa już nie ma tej mocy, bo nie powiedzieliśmy w imieniu Jezusa. Ale widzimy, że jest to błędne myślenie, dlatego że kiedy czytamy na przykład listy apostoła Pawła, w których mamy wiele jego modlitw, ani razu apostoł Paweł nie używa takiej formuły. Po prostu modli się, ale modli się w imieniu Jezusa. Dlatego, że modli się zgodnie z myślą Jezusa, modli się zgodnie z zamysłem, jaki Jezus nam objawił, że powinniśmy się modlić. I tak naprawdę tu jest istota mocy naszej modlitwy. W naszej wierze, czy ufamy Bogu, do którego się modlimy, czy mówimy z serca, które tak jak tutaj Dawid mówi, miłuję mojego Boga. Czy to jest serce miłujące Boga? Czy to jest serce ufające Bogu? Czy to jest serce znające Boga? I czy treść naszej modlitwy pokrywa się z Jego wolą? Nie w tym, czy wypowiemy taką czy inną formułę. To jest istotą mocy modlitwy. Jeśli to jest modlitwa zgodna z Bożą wolą, jeśli to jest modlitwa, której Duch Święty poddaje nam te myśli, przypomina nam te myśli, pomaga nam oprzeć się na prawdzie Bożego Słowa, to jest modlitwa, która już jest wysłuchana. Nawet jeśli nasze słowa są nieporadne, nawet jeśli ją sformułujemy w bardzo nieudaczny sposób, to nie ma znaczenia. Taką modlitwę Bóg wysłuchuje. I bracia i siostry, dzisiaj jesteśmy w domu modlitwy. Wiem, że niektórzy z was mają problem, by głośno się pomodlić. A więc módlcie się cicho, ale módlmy się, wszyscy bracia, siostry. Módlmy się, wzywajmy imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który jest dzisiaj pośród nas, który widzi twoje łzy, widzi twoje troski, widzi twoje kłopoty, widzi twoje zmagania i zaprasza cię, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, zaufaj mi, módl się do mnie. Obiecuję wysłuchać nas. Zauważcie, jak Dawid tutaj w tych wierszach stara się to opisać. Mówi, że Bóg nakłonił swojego ucha ku mnie. Czasami nam się może tak wydawać, że Bóg jest tam wysoko w niebie, daleko. I z jednej strony Pismo Święte tak go przedstawia. Mówi, ty jesteś na ziemi, a Bóg jest w niebie. Więc mówi, uważaj, jak mówisz do Boga, żeby twoich słów nie było za wiele. Ale z drugiej strony czytamy, że Bóg jest blisko każdego z nas. On słyszy nasze myśli. On zna nasze słowa, zanim nawet na naszym języku one się pojawią. A więc Bóg naprawdę nastawia swego ucha w takim obrazowym sensie. Nie to, że Bóg ma takie wielkie ucho, które obejmuje cały świat. Nie mówimy o fizycznym uchu. Mówimy o Bożym, o Bożej bliskości, tych, którzy się do Niego modlą, tych, którzy modlą się z takim sercem, jakie widzimy w Dawidzie. I do tego, bracia, siostry, gorąco was zachęcam, abyśmy ten czas, który tutaj spędzamy, każdą pieśń, którą śpiewamy, włóżmy w to nasze serca. Niech one będą naszą modlitwą. Niech będą wyrazem naszego dziękczynienia, naszego uwielbienia, uczczenia, wywyższenia naszego Boga. I niech też będą, niech pomogą nam złożyć nasze troski na Niego, bo On ma o nas staranie. Zobaczmy jeszcze tylko w dalszej części tego psalmu, 12 wiersz. Dawid mówi, cóż oddam Jahwe za wszystkie Jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył. Mam nadzieję, że takie pytanie też pojawia się czasami w naszych sercach. Boże, co ja mogę Ci dać? Jak mam Ci podziękować? Co mogę Ci dać za to, co Ty mi dajesz? To jest dobre pytanie. To jest słuszne pytanie. Bóg dał nam tak wiele. I jeśli naprawdę jesteśmy świadomi tych licznych, hojnych błogosławieństw, jakie Bóg na nas wylał w Jezusie Chrystusie, w swojej wielkiej łasce, nasze serca winny być pełne wdzięczności, opływać w dziękczynienie i w pragnienie zrobienia czegoś dla Boga, dania czegoś Bogu. Dawid mówi, co oddam Jahwe za wszystkie Jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył. I zobaczcie, jaka jest jego odpowiedź. Mówi, wezmę kielich zbawienia, albo w innych przekładach podniosę kielich zbawienia, bo tam jest takie słowo, które oznacza podnieść do góry. Podniosę kielich zbawienia i będę wzywać imienia Jahwe. W tym podniesieniu kielicha zbawienia możemy zobaczyć dwie rzeczy. Z jednej strony to może być podniesienie kielicha, aby z niego pić. Podniosę kielich zbawienia, innymi słowy, będę pił z kielicha zbawienia. Podniosę, aby wypić, aby się nasycić zbawieniem, aby moja dusza była przeniknięta tą świadomością, że Bóg jest moim Zbawicielem i On jest moim ratunkiem i On jest moją pomocą i ja jestem w Nim zbawiony. Jeśli ta myśl, ta prawda przenika nasze dusze, a winna, bardziej niż wypędzanie demonów, bardziej niż wskrzeszanie umarłych, bardziej niż uzdrawianie chorych, radość z naszego zbawienia. Kiedy uczniowie pewnego razu powrócili z wyprawy, na którą Pan Jezus ich wysłał, by głosić Ewangelię i czynić cuda, oni byli podekscytowani cudami, byli podekscytowani tymi niezwykłymi, tą mocą Bożą, która towarzyszyła ich zwiastowaniu. A Jezus mówi, wiecie co, nie radujcie się z tego. Jak to nie? Jak to się nie radować z tego, że ludzie zostali wyzwoleni z mocy diabła, że chorzy zostali uzdrowieni, że oczy ślepych się otwarły, że martwi nawet zostali wskrzeszeni. A Jezus mówi, radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. To jest powód radości każdego chrześcijanina w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji, w każdym utrapieniu, w każdym doświadczeniu. Cokolwiek innego jest niepewne i zmienne, jeśli uchwyciliśmy się naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, nasze zbawienie jest pewne w Nim. I możemy radować się, że i nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Radość z naszego zbawienia. Kiedy Dawid zgrzeszył, kiedy Dawid upadł, kiedy Dawidowi było źle, modlił się, Boże, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Czy radość z Bożego zbawienia jest Twoją radością, drogi bracie? Moją radością? Twoją radością, droga siostro? Czy każdego dnia dziękujesz Mu za to wielkie zbawienie i czy to radujesz się tym, czy tylko to gdzieś stało się znowu jakimś zwrotem, przyzwyczajeniem? Czy rzeczywiście nadal się radujemy z naszego zbawienia? Dawid mówi, wezmę kielich zbawienia, będę się rozkoszował tym zbawieniem, jak ludzie rozkoszują się dobrym winem. A z drugiej strony to podniesienie tego kielicha zbawienia może też oznaczać ogłaszanie tego zbawienia. Mówienie, Bóg jest zbawieniem, w Nim jest zbawienie, w Nim jest ratunek. Zobaczcie wszyscy, podnosimy ten kielich, zachęcając innych, by też się z niego napili, by z niego skorzystali, zapraszając ludzi wokół do tego wielkiego zbawienia, które Bóg nam zgotował. Mówi, wezmę czy podniosę kielich zbawienia i będę wzywać imienia Jahwe. Będę wzywał Jego imienia, będę dalej się modlił, będę Mu dalej ufał, będę na Nim polegał. I do tego dzisiaj, bracia, siostry, chciałbym was na nowo i na nowo zachęcać, abyśmy wpatrywali się w naszego Boga, który jest naszym zbawieniem w każdej naszej sytuacji, w każdym problemie, w każdym doświadczeniu. On jest naszym zbawieniem. Możemy polegać na różnych rzeczach w tym świecie i dzięki Bogu za te wszystkie rzeczy, które Bóg nam dał, na których możemy w jakiejś mierze polegać, z nich możemy korzystać, one mogą być jakąś pomocą, wsparciem i tak dalej. Ale w nich wszystkich nie możemy zapominać, kto jest źródłem tego wszystkiego, kto jest dawcą tego wszystkiego, od kogo pochodzi wszelkie nasze dobro. I kiedy dziękujemy bratu, siostrze, kiedy dziękujemy pani w sklepie za zakupy, kiedy dziękujemy lekarzowi za poradę, za pomoc, to nie jest koniec. My zawsze winniśmy dziękować temu, od którego to wszystkie dobro pochodzi i jemu oddawać chwałę we wszystkim, we wszystkim. On jest godzien naszej chwały. Więc i dzisiaj, bracia, siostry, podnieśmy nasze serca, podnieśmy ten kielich zbawienia, sami się nim rozkoszujmy i opowiadajmy o tym wielkim zbawieniu. I kiedy stąd wyjdziemy, tym bardziej tam w świecie potrzeba, żebyśmy o tym opowiadali. I módlmy się, wołajmy do naszego Pana, wzywajmy Jego imienia, wywyższajmy Go. Niechaj Bóg dotyka naszych serc, niechaj da nam na nowo radować się Nim samym i Jego wielkim zbawieniem. Powstańmy, proszę. Panie, i my dzisiaj jesteśmy wdzięczni, że możemy przyjść do Ciebie, naszego Boga, naszego Zbawiciela, Odkupiciela, który umiłował nas wieczną miłością i poświęcił siebie samego, by nas ratować. Panie Jezu Chryste, wielbimy Ciebie, Synu Boży, który stałeś się człowiekiem i oddałeś swoje życie za nas. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, która objawiła się w Twoim przyjściu na ten świat w słabym ludzkim ciele, w znoszeniu tych wszystkich ludzkich słabości, niezrozumienia, wrogości, cierpienia. Ty byłeś mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu, a jednak w tym wszystkim widzimy Ciebie pełnego radości. Widzimy Ciebie modlącego się, widzimy Ciebie ufającego Ojcu i modlącego się czasami z wielkim wołaniem i ze łzami. I Twoja dusza została wybawiona. I Ty, Panie, swoje czyste, święte życie złożyłeś za nas, aby nasza dusza była uratowana. Abyśmy my, którzy nie jesteśmy zdolni zbawić samych siebie, naprawić samych siebie, znaleźli w Tobie zbawienie. I Panie, chcemy o tym pamiętać, chcemy to rozważać, chcemy na nowo i na nowo wracać do Twojej wielkiej ofiary, rozważać to cudowne dzieło krzyża, rozmyślać o mocy zmartwychwstania, o pełni Ducha Świętego, którą nam dałeś, o życiu i błogosławieństwie, które nam obiecujesz w Tobie, bez względu na nasze okoliczności, bez względu na przemijające troski i słabość naszą. W tym wszystkim, Panie, chcemy Ci dziękować, chcemy Cię wielbić, chcemy patrzeć na Ciebie i wiedzieć, że jesteś naszym Zbawcą, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś naszą nadzieją, jesteś naszym ratunkiem. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie i modlić się do Ciebie, pić z kielicha zbawienia i ogłaszać Twe zbawienie. Nie wstydzić się Ciebie, nie wstydzić się dobrej nowiny. Prosimy, Boże nasz, błogosław i to nasze dzisiejsze tutaj zgromadzenie, nasze modlitwy, pieśni, rozmyślania naszych serc, rozważania Twojego słowa. Przemawiaj do nas, pociągaj nas ku Tobie, a Tobie niechaj płynie cześć i chwała i uwielbienie z każdego serca. Amen. Módlmy się, bracia, siostry, śpiewajmy Bogu na chwałę, oddawajmy naszemu Bogu należną Mu cześć. Zmęczyłem się wołami, wysłał mi na wiód. Mocz słabny. Gdy wypatruję, czy nadchodzi mój Bóg, więcej niż włosów na mojej głowie jest tych, którzy mnie bezpodstawnie nienawidzą. Moi zakłamani wrogowie są ode mnie silniejsi i dążą do mojej zguby. Czy mam zwrócić to, czego nie zagrobiłem? Boże, Ty znasz moją głupotę i moje błędy nie są Ci tajne. Niech z mojego powodu nie zostaną rozsadzeni ci, którzy na Ciebie czekają. Boże, Panie, zostań. Niech przeze mnie nie zostaną upokorzeni ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraelu. Gdyż to dla Ciebie znoszę zniewagi, obelga otruwa mój twarz. Stałem się obcy dla moich braci, cudzoziemcem dla synów mojej matki. Bożeliwość o Twój dom mnie pochłania i spadły na mnie niewagi urągających Tobie. Gdy wypatrywałem w poście moją duszę, spotkały mnie za to zniewagi. Gdy jako szatę widziałem pokutny wór, dostarczyłem im tylko powody do kpiny. Plotkują o mnie siedzący w gramie. Przy dźwiękach strun rozprawiają, pijąc piwo. Lecz ja modlę się do Ciebie, Panie, licząc na czas Twojej przychylności. Boże, odpowiedz mi w swej wielkiej łasce, wierności Twojego zbawienia. Wyratuj mnie z błota, bo nie utonę. Wybaw od zaciekłych grobów oraz głębi wód. Niech mnie nie wciągnie wir, niech nie pochłania mnie głębie. Niech odkoń nie zamknie nad mną swych bar. Odpowiedz mi, Panie, Twoja łaska jest tak dobra. W swym wielkim miłosierdziu przypomnij sobie o mnie. Nie zakrywaj oblicza przed swym sługiem. Jestem w niedoli. Poświęć mi z pomocą. Zbliż się do mojej duszy, odkup ją. Wykup mnie przez wzgląd na mych wrogów. Ty znasz moją zniewagę, mój wstyd i złą sławę. Masz przed sobą wszystkich moich nauczycieli. Zniewaga złamała mi serce. Jestem pobry. Oczekiwałem współczucia, lecz go nie było. I poczyścicieli, ale i pocieszycieli, ale nie znalazłem. W łaknieniu podali mi truciznę. A w pragnieniu napoili octem. Niech ich stół będzie im pułapką, a ich powodzenie potrzaskiem. Niech pociemnieje im w oczach, tak by nie widzieli. I odbierz pewność ich grochem. Wydaj na nich swoje oburzenie. Niech ich doczynie żal Twojego gniewu. Niech ich siedziba będzie spustoszona. A w ich namiotach niech zabraknie mieszkańca. Bo przysiadują tego, którego Ty wyżyłeś. Pomnażają ból przybitego przez Ciebie. Do ich winy dodaj ich kolejną winę. Niech nie dostąpią tej sprawiedliwości. Niech będą wymazani ze sobie zwoju życia. Niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi. Ja natomiast jestem nędzny i obolały. Niech Twe zbawienie podźwignie mnie, Boże. Oto będę uwielbił pieśnią imię Boga. Uwielbiał Go pełen wdzięczności. Będzie to lepsze dla Pana niż ciało, niż cały byt z łodami i rakicem. Niech zobaczą to upokorzeni, niech się rozweselą. Poszukujący Boga, niech zmężnieją Wam serca, bo Pan wysłuchuje biednych. Dzięki. Nie gardzi swymi więźniami. Niech uwielbią niebiosa i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia. Gdyż Bóg wybawi Syjon, On odbuduje miasto. Lud weźmie w posiadanie to miejsce. Potomstwo Jego odziedziczy tę ziemię. Osiądą w niej ci, którzy pokochali Jego lud. Amen. Amen. Amen. Jezu, chcę Ci podziękować za Twoją wielką łaskę, że jesteśmy tutaj na tym miejscu zgromadzeni. W Twoim imieniu, Jezus Chrystus, dziękujemy Ci, że Ty obdarowałeś nas tak wielkim zbawieniem. Dzięki Ci. Dziękujemy Ci, że znałeś nasze serca od początku i wiesz, jak zakończy się nasze życie, bo to wszystko wiesz. Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz nasze zmagania, Ty widzisz nasze problemy, że nie jest łatwo czasami żyć w tym świecie. Ale dziękujemy Ci, że w Tobie jest nasza nadzieja, że chociaż, Panie, przechodzimy różne trudne doświadczenia, czy czasami jesteśmy w biedzie, czy jesteśmy w utrapieniu, czy jesteśmy w trwodze, Panie, czy jesteśmy w bogactwie, Panie. Boże, to nic nas nie cieszy, ale Ty jesteś jedyną naszą pociechą. Ty jesteś naszą jedyną ufnością, bo Ty jesteś naszym zbawieniem naszej duszy. Boże, to wszystko, Panie, przeminie, ale Twoje słowa nie przeminą. I dziękuję za to, że Panie, to Ty jesteś tym drogocennym, najcenniejszym naszym darem z nieba, Jezu Chryste. Dziękuję, że w Tobie nasza nadzieja, że w Tobie nasza ufność i pociecha. Że gdyby nie Ty, Panie, gdzie byśmy poszli, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Dziękuję, że jesteś naszym kochającym Ojcem, tulisz nas do siebie, że nas kochasz pomimo naszych słabości, pomimo naszych niemocy, Panie. Boże, pomóż nam, abyśmy, Boże, Ojcze, wytrwali do końca w tych trudach, w tych znojach, w tych zmaganiach, w tych wszystkich naszych doświadczeniach, w tych chorobach. Pomóż nam, Jezu, znosić to wszystko w pokoju, w cierpliwości. A jeśli chcesz, to masz moc dotknąć tak, i uzdrowić, tak, i uleczyć, Panie, każdą chorobę, każdą niemoc naszą, każdy nasz smutek, Panie, każde nasze zranienie. Uzdrowić, bo to Ty jesteś tym, który uzdrawia nasze rany. Panie, dajesz pociechę, Panie, wyzwalasz. Mnie uzdrowiłeś, Panie, też, kiedy Asia się modliła. Boże, oto kolano, dziękuję Ci, Boże, za Twoją wielką łaskę, że Ty przez ręce, Panie, innych też działasz, Boże. W cudowny sposób zaskakujesz nas, Panie, znasz nasze potrzeby na dany czas. Dziękuję Ci za tą cudowną łaskę, Panie, że byłeś zawsze ze mną w różnych trudnych doświadczeniach, że nigdy mnie nie zostawiłeś, że mnie pocieszałeś, że mnie wzmocniałeś, że dałeś mi słowo, Panie, kiedy miałam innym o Tobie powiedzieć, Panie. Boże, że się ze mną ujmowałeś, Panie, że mnie pocieszałeś, chociaż przechodziłem różne doświadczenia, ale to też dla mojego dobra. Wierzę, że też chcesz mnie uczyć, Panie, wielu rzeczy, uczyć pokory. Panie, chcesz mnie uczyć zaufania Tobie, wiary, abym zawsze na Tobie polegała, nie na człowieku, ale na Tobie, Bogu żywym. I tak, Panie, chcę trwać w Tobie, Panie, do końca. Pomóż mi, Boże, zmieniaj też mi moje serce. bo wiem, że nie początek zbawia, ale koniec. A ja bym mogła być taką, jaką Ty chcesz. Potrzebuję Ciebie, Boże. Potrzebuję Ciebie bardzo. Ty jesteś jedyną moją nadzieją. O Panie, ratuj mnie, Boże. Boże, proszę Cię. I niech już łodzi Jezus Chrystus. Amen. Amen. Ewangelia Marka 16:14. Na koniec ukazał się 11 uczniom, którzy siedzieli u stołu. Dali im wiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstającego. I rzekł, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wypędzać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trącego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce władzę będą, a ci wyzdrowieją. Tak proszę Cię, Boże Wszechmogący, abyśmy nie byli tymi, którzy, o których będziesz, który będziesz dał w zasadzie wiary i zatwardziały serca. Abyśmy wierzyli każdemu Twoim słowem. Abyśmy byli wykonawcami Twojego słowa. Abyśmy wierzyli, nie zatwardzali serca, ale otwierali je szeroko, Boże, dla Twojego słowa. Bo Ty, Panie Jezu, jesteś Słowem Bożym. Jak otwieramy serca na Słowo Boże, otwieramy serca na Twoje Ciebie, Panie Jezu, na Ciebie Boże. Pomóż nam, byśmy byli, pomóż nam, byśmy byli. Którzy wierzą, którzy prawdziwie wierzą. I tak jak też jest napisane, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów, że najważniejsza jest miłość. Żebyśmy zawsze, Boże, o tym pamiętali, żeby zawsze przyświecało nam tę myśl. Żebyśmy zawsze we wszystkim kierowali się miłością do Ciebie i do Niego. Tak, tak. Zawsze jesteś, Boże, dziękuję, Boże, Ciebie wypieszczam. Ty jesteś prawdziwie Bogiem naszego zbawienia. Ty jesteś prawdziwie tym Bogiem, o którym czytamy w Biblii. Proszę Cię, Boże, daj nam uwierzyć, prawdziwie uwierzyć w każde Twoje słowo. Weź wiarę w Twoje słowo, chodzić w Twoje słowie, stać na Twoim słowie, żyć Twoim słowem. Tak żyć, jak mówi Twoje Słowo, Boże. Nie żyć tak, jak my myślimy. Tak żyć, jak mówi Twoje Słowo. Za wszystko Ci, Boże, dziękuję. Ciebie wywyższam. Ciebie, Boże, uwielbiam. Twoje święte imię. Niech będzie wywyższone, będzie wyniesione, będzie uwielbione. W Twoim kościele, pośród Twoich dzieci. Daj nam, Boże, abyśmy w łasce Twojej, w każdej próbie, w każdym doświadczeniu, Boże, patrzyli w górę na tron, gdzie zasiadasz. Patrzyli na krzyż, na którym wykonało się nasze zbawienie. Patrzyli na baranka, którego krew skutecznie przemawia za nami u Ojca. Patrzyli na Słowo Twoje, które jest prawdą odwieczną, którym jest życie wieczne. Abyśmy prawdziwie żyli i obfitowali, Panie Jezu, bo Ty powiedziałeś, że mamy obfitować w Tobie. Daj nam, Boże, chodzić w prawdzie Twojej. Daj nam chodzić w Boże Twojej. Bo wtedy, Boże, jesteś prawdziwie uwielbiony i wywyższony.

modliłeś się nad tym, aby Tobie oddać chwałę jako Bogu naszemu Stwórcy nieba i ziemi wszelkiego stworzenia. Bądź wywyższony i uwielbiony w każdym sercu, kochany Ojcze, podałeś nowe serca i godzien jesteś wszelkiej chwały i czci. Tak dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, za braci, którzy głoszą słowo, za bracia i siostrzy, które grają na instrumentach, za każdy głos, który może śpiewać na Twoją chwałę, bo to Ty dałeś się, to jest Twoje i Tobie się chwała należy, Ojcze. Tak dziękuję Ci, Ojcze, kochany, za dzieci, które nam dałeś. Tak dziękuję Ci za wszystko, co uczyniłeś na nas i to dałeś nam w Jezusie Chrystusie. Za wszelkie pobłogosławieństwo niebo, za Twoją dobroć, za Twoją miłość, łaskę, miłosierdzie, za Twoją przeogromną cierpliwość. Że Ty pocieszasz, posilasz, zmartwiasz i prowadzisz. Ty przytulasz, Panie, jak jest nam źle, czy jest nam ciężko. Tobie nie będzie chwała, Ojcze, że się poczuj, darzysz nas każdego dnia i każdej nocy, że Ty czuwasz nad nami. Dzięki. Że jesteś dobrym pasterzem. Dziękujemy Ci, że możemy być Twoimi owcami, które pomiłowały się, oddały życie. Dziękujemy Ci, że Ty żyjesz, dzięki Tobie żyjemy. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas, Panie, kochany, najdroższy Królu, umiłowany. Tobie chwała i uwielbienie. Tak bardzo Cię prosimy za tych, którzy nie mogli tu dotrzeć, Panie. Tylko Ty wiesz, że Ty możesz pocieszyć każde serce, podnieść i pomóc w bólu, gdziekolwiek, o kochane Panie, gdziekolwiek w sobie, w górze, w ucisku, prześladowanie. Czy w więzieniach, czy gdziekolwiek, Panie, kochany, Ty wszystko wiesz i widzisz, i Ty zbliżasz. I Ty masz troskę i staranie o każdą Twoją obietnicę. Tak dziękujemy Ci, Panie, najdroższe za Twoje słowo, które dasz dzisiaj nam usłyszeć. Potrzebujemy, Panie, pokarmu duchowego. Tak dziękujemy Ci, że to Ty uszczęśliwiłeś, ukochany Zbawicielu, duszę naszą, uratowałeś, że dusza może być szczęśliwa, że w Twoich cudownych rękach. Bądź Tobie chwała, Ojcze kochany, że nie jesteśmy sami, ale jesteś święty z nami. Dzięki Ci. Dziękujemy Ci, że Ty karczysz i zmagasz. Dzięki Panu. Kochasz i masz nad tym blisko Twojego serca. Tak bardzo Cię kochamy, tak bardzo Cię czynimy za Tobą. Każdego dnia i każdej nocy, Panie, bo ja sam źle świecę. Na źródło, że nie chcę Ciebie pokochać, jako prawdziwego Boga i Stwórcę. Od Tobie się należy chwała za wszystko, Ojcze kochany, że Ty darowałeś życie. Tak dziękujemy Ci za krzyż Golgoty, za śmierć na Chrystusie, za Twoją przenajświętszą krew, która obmyła nas wszelkiego grzechu. Tak dziękujemy Ci, że dałeś nam prawo stać przed Twoim obliczem i Ciebie uwielbić i powiązać całe uwielbienie. Dzięki Ci. Kochany Ojcze, i tak bardzo Cię prosimy za naszymi rodzicami, za mężami, żonami, tak, za dzieci, prosimy. Ojcze kochany, zmiłuj się nad nimi, przebacz mu, że z niewoli, Panie, prosimy Twoje oświecenie, Twoje wyrwanie. Prosimy, Boże nasz. Kochani, ale Ty wszystko możesz. Ty powiedziałeś, że Ciebie nie ma rzeczy niemożliwości. Ratuj. Prosimy, ratuj, Panie, w mocy Twojego Ducha przemawiaj. Tak jak to rozwiązać problem. Dziękujemy Ci, Ty odpowiadasz na mój problem. Dziękuję Ci, Ojcze, kochany, bądź wywyższony na Jezusie Panie. Tak Ciebie dziękuję, Ojcze, za tę nabrać siostrę, którą obiec dzisiaj widzieć, kochany Ojcze. Tak dziękuję Ci za radość, że za tę syn, bo to z radości jedno z małych do Ciebie przyjdzie, kochany Panie. A Ty dajesz nam to, co najlepsze, bo kiedyś dla nas łaskawy i miłosierny. Bądź Tobie chwała, Ojcze, kochany. I pogłosek na tego dzisiaj, Panie. Czy powinien być siebie przez trąbę, ukochany Panie, miłowany, abyś mogli rozmawiać dalej o Tobie i radować się z Tobą. Dzięki Ci, Ojcze. Chwała Ci. Amen. naszych sercach, niech nie będzie Ci ciasno w naszych umysłach, Boże, ale rozszerzaj nasze granice, poszerzaj nasze granice, granice naszej wiary czy niewiary, Boże. Proszę Cię, Boże, Wszechmogący, nasz, wszystko nas wie, wiesz, jacy jesteśmy, wiesz, że bardzo Ciebie potrzebujemy, Boże, że potrzebujemy, abyś wlewał w nasze serca Twoją Bożą wiarę, abyśmy nie wątpili w Ciebie, abyśmy nie wątpili w Twoje Słowo, Boże, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą próby i doświadczenia, żebyś był wielki, cały czas wielki w naszych oczach. Ty powiedziałeś, Boże, że wystarczy wiara jak ziarko gorczyczne. Niech będzie. Chociaż jak ziarko gorczyczne, ale niech będzie, bo ona też wystarczy, Boże. Abyśmy, Boże, nie ujmowali Tobie przez nasze niedowiarstwo, przez naszą opieszałość, przez nasze lenistwo, przez nasze nieposłuszeństwo, Boże. Czy zatwardziałość serca, Boże, żebyśmy nie ujmowali Tobie z tego, jaki Ty jesteś wielki, cudowny, wspaniały, co dla nas uczyniłeś, Panie Jezu, na krzyżu. Dopomóż nam w tym, Boże, proszę Cię, ja tego bardzo potrzebuję. Ja tego bardzo potrzebuję, Boże. Wiem, jak żyję w doświadczeniu. Wiem, co przychodzi do mojego serca. Wiem, co przychodzi do moich myśli i wiem, jak bardzo Ciebie potrzebuję, Boże, abyś napełniał moje serce wiarą, abyś napełniał moje serce ufnością, abyś przemieniał moje serce, aby ono nie było opieszałe, aby nie było leniwe, aby nie było zatwardziałe, ale szeroko otwarte dla Ciebie, szeroko otwarte na Twoje Słowo, na Twoją prawdę, na Twoje obdarowanie w Jezusie, w Chrystusie. Wiem, że mój rozum chce wszystko pojąć, Boże. Nie da się pojąć Twoich wielkich dzieł. Ale nie chcę, Boże, żeby to było przeszkodą. Nie chcę się zatrzymywać, Boże, na swoim rozumie, który nie ogarnia Ciebie. Przyjdź, Boże, w swojej mocy, w swojej sile, w swojej chwale i objawiaj się w Twoim Kościele. Prosimy. Chwała niech Ci będzie, Boże, teraz i na wieki wieków. Boże Ojcze, Panie Jezu, Duchu Święty, nie z regułki, Boże, w serca, w wiarę. Tak, Panie. Amen. Amen. Amen. Czytanie proroka Izajasza. Już teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z Tobą. A gdy przez rzeki, nie zalejesz się. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. I płomień nie spali Cię. Bo ja, Jahwe, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraela, jestem Twoim wybawcą. Daję Egipt na okup za Ciebie, Kusz i Sawę w Twoje miejsce. A ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny, ja Ciebie kocham. Daję za Ciebie ludzi, daję ludy za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu sprowadzę Twe potomstwo, zgromadzę Cię z zachodu. Północy rozkażę, wydaj ich. A do południa powiem, nie zatrzymuj. Przyprowadź z moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy nazwani są moim imieniem i których stworzyłem dla swej chwały, których ukształtowałem, owszem, są moim dziełem. Wyprowadźcie lud ślepy, choć ma oczy i głuchy, choć ma uszy. Niech zbierą się wszystkie narody, niech zgromadzą się ludy. Niech ktoś pośród nich stwierdzi zgodność. Przeszłych zdarzeń z ich wypowiedziami. Niech wybiorą wiarygodnych świadków, którzy którzy, gdy się z tym zapoznają, mogliby stwierdzić, to prawda. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan, moim sługą, którego wybrałem. Abyście poznali mnie i wierzyli, byli pewni, że to ja jestem, że przede mną nie stworzono Boga i że po mnie żadnego nie będzie. Ja jestem Pan. I oprócz mnie nie ma wybawcy. Ja zapowiadałem, wybawiałem i ogłaszałem. Nie żaden obcy Bóg pośród was. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan. Ja zaś jestem Bogiem. I nadal nim pozostanę. Nie znajdzie się nikt, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Kiedy coś czynię, kto to odmieni? To mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraela. Ze względu na was posłałem do Babilonu i sprowadzę wszystkich ich uczniów, Chaldejczyków i wiwatujących na okrętach. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. Amen. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że możemy być Twoimi świadkami. Dzięki Ci. Że, Panie, Ty masz nas w swoich rękach i nikt nie wyrwie Ci, co otrzymasz w ręku, Panie. Bo Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś, Panie, naszym Odkupicielem. Ty jesteś, Panie, Świętym Izraela. Chwała. Ty jesteś Królem Izraela, Panie. Do Ciebie przychodzimy, przed Tobą się kłaniamy. Przed Tobą się zewnie każde kolano, Panie. Do Ciebie przyjdą ci, którzy się na Ciebie gniewali. Przyjdą ci, którzy nie wzywali Twego imienia, Panie. Proszę Cię, Panie, za tymi, którzy jeszcze mają czas. Oto jest teraz, dzisiaj, dzień zbawienia. Oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Panie, pozwól tym, którzy Ciebie szukają całym sercem, aby Cię poznali. Przyprowadź ich do siebie, Panie, bo Ty wzywasz ich, mówiąc: przyjdźcie do mnie wszyscy. Mówisz: przyjdźcie do mnie, ludy, abyście dostali zbawienia. Przyjdźcie do mnie, bo tylko u mnie zbawienie. Nie ma innego wybawcy oprócz Ciebie, Panie. Ty, Panie, zapowiadałeś i wybawiałeś i ogłaszałeś. Nie żaden obcy Bóg pośród nas. Ty, Panie, jesteś jedynym Bogiem, a my Twoimi świadkami. Amen. Amen. Amen. Thank you. wysławiam. Wysławiam Cię całym swym sercem. Wobec aniołów pragnę Ci grać. Składam pokłon w stronę Twego świętego przybytku i wysławiam Twe imię za Twą łaskę i wierność, boską obietnicę uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne. W dniu, kiedy Cię wzywałem, odpowiedziałeś mi i dodałeś sił mojej duszy. Wysławiać Cię będę, Panie, wszyscy wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi. Gdy tylko usłyszą Twoje obietnice, będą wysławiać Twoje drogi, Panie, gdyż chwała Pana jest wielka. Tak, choć Pan jest potężny, dostrzega uniżonego, dumnego natomiast rozpoznaje z daleka. Choćbym się znalazł w największej niedoli, zachowasz me życie mimo gniewu mych wrogów. Wyciągniesz swoją rękę, swą prawicę, mnie wybawisz. Pan dokona odpłaty za to, jak mnie traktowano. Panie, Twoja łaska trwa wiecznie. Nie porzucaj dzieł Twoich rąk. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękujemy Tobie, że Ty nie porzucasz dzieła Twoich rąk, ale jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jesteś przewodnikiem, jesteś poprzednikiem naszym. To w Tobie znajdujemy siłę, to w Tobie znajdujemy nadzieję. Wiemy, że Ty jesteś tym, który daje nam i chcenie, i wykonanie. Z Ciebie, Panie, płynie wszelka nasza zdolność. Dziękujemy, że Ty jesteś naszym życiem i pragniemy w Tobie wzrastać. Coraz mocniej się w Tobie zakorzeniać, coraz szerzej nasze serca otwierać na Ciebie, na władanie Twego Ducha. Pragniemy, Boże, wzrastać w poznaniu Twojej rzeczywistości, Twojej mocy, Twojego charakteru, Twojej miłości, Twojej pełni. Szukamy, Panie, tej pełni w życiu naszym, w życiu naszych braci i sióstr. I dziękujemy za Twoje Słowo, przez które, Panie, obdarzasz nas tą pełnią. Dziękujemy za Ducha Świętego, który przez to Słowo wlewa w nas Twoje życie. Daj nam uszy do słuchania, daj nam otwarte serca, aby przyjmować Twe Słowo i żyć w prawdzie Twego Słowa. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twego Ducha przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Chwała Bogu, kochani. Jestem pod silnym, pod silną instrukcją. Mam 15 minut. Naprawdę? 17. Kochani, to powinno wystarczyć, bo słowa, które dzisiaj chciałem wam zwiastować, którymi chciałem się z wami podzielić, powinny się zamknąć w 10 minutach, albo nawet może w 5. I tak się przygotowywałem w ten sposób. I tak się też dziwnie złożyło, że rozmyślając nad treścią tego 5-minutowego poselstwa, znowu nie przespałem kilka nocy, bo milion myśli, milion słów, bo wiele obrazów w sercu się tworzy. No ale zrobię wszystko, co mogę, żeby to nie był ten milion. Chcę przeczytać jeszcze raz rozdział 37 z Księgi Hioba, żebyśmy zostali w tym kontekście jeszcze. I drży z tego powodu moje serce i wyrywa się ze swego miejsca. Słuchajcie uważnie grzmotu jego głosu i dźwięku, który wychodzi z jego ust. Pod całym niebem go wypuszcza, a jego błyskawice na krańce ziemi. Po niej huczy grzmot, grzmi głosem swojego majestatu i nie powstrzymuje ich, gdy słychać jego głos. Bóg cudownie grzmi swoim głosem. Czyni wielkie rzeczy, których nie możemy zrozumieć. Mówi bowiem do śniegu, padaj na ziemię, a także do deszczu i do ulewy jego potęgi. pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie poznali jego dzieło. Wtedy zwierzęta wychodzą do jaskini i zostają w swoich jamach. Od południa przychodzi wicher, a zima od wiatrów północnych. Swoim tchnieniem Bóg czyni lód i ścinają się szerokie wody. Także wilgocią obciąża obłok, rozpędza chmurę swoim światłem. One krążą według jego rady, aby czyniły wszystko, co rozkazuje na powierzchni okręgu ziemi. A on sprawia, że się pojawiają, czy to dla karania, czy dla swojej ziemi, czy dla okazania miłosierdzia. Słuchaj tego uważnie, Hiobie. Zastanów się i rozważ cudowne dzieła Boga. Czy wiesz, kiedy i co postanawia Bóg o tych sprawach, albo kiedy rozjaśnia światło swojej chmury? Czy wiesz, jak wiszą chmury, cuda tego, który jest doskonały we wszelkiej wiedzy? Czy wiesz, jak twoje szaty się rozgrzewają, gdy On uspokaja ziemię wiatrem południowym? Czy rozpościerałeś z Nim niebiosa, które są trwałe i podobne do zwierciadła odlanego? Poucz nas, co mamy Mu powiedzieć, bo nie możemy ułożyć słów z powodu ciemności. Czy należy Go powiadomić, że przemawiam? Przecież jeśli ktoś przemówi, zostanie na pewno pożarty. Teraz jednak ludzie nie mogą patrzeć na światło, gdy jaśnieje w chmurach, gdy wiatr przechodzi i rozprasza je. Od północy przychodzi jakby złoty blask, ale w Bogu jest straszliwy majestat. On jest wszechmocny. Nie możemy go doścignąć. On jest wielki w potędze i sądzie i bogaty w sprawiedliwość. Nie uciska. Dlatego boją się go ludzie. On nie ma względu na żadnego, który jest mądry w sercu. Kochani, gdy rozważam księgę, gdy rozważam ją z wami, gdy dzielę się tym, co Bóg w moim sercu kładzie, jestem Bogu wdzięczny. Jestem wdzięczny przede wszystkim dlatego, że mam szansę rozmyślać, poznawać rzeczy, nad którymi na co dzień pewnie bym się nie pochylił. Bo to są sprawy, od których w sposób naturalny człowiek ucieka. Znaczy ucieka. No, nie jest nam miłe rozmyślać o tych trudnych rzeczach. Chociaż nie mówię, że tego nie robimy. Szczególnie gdy dotykają nas cierpienia, dotykają nas rozmaite, trudne sytuacje, pochylamy się nad tym. Ale myślę o sobie, że jakoś ostatnio nie doświadczyłem niczego trudnego, takiego mocno zatrważającego moje serce. I gdyby nie to, że mam pragnienie rozważać, jaki jest Bóg, mam pragnienie poznawać Boga, to pewnie skupiłbym się tylko na jednej stronie, na jakimś jednym aspekcie, może tym właśnie dziękczynnym, że mój kubek się przelewa, że moje życie jest błogosławione i dostatnie. Może tak, nie wiem, ale jestem Bogu wdzięczny, że odsłania też przede mną, przed nami, przed braćmi i siostrami te trudniejsze tematy. Chciałbym dzisiaj, kochani, coś ku zbudowaniu powiedzieć i mimo, że jestem w tym takim trudnym rozdziale, jeśli się uda ku pokrzepieniu serca, ku zbudowaniu, tak chciałem, taki miałem plan, a jednak doszedłem do takich bardzo trudnych wersetów i no zobaczymy, jak to wyjdzie. Kochani, ostatnio mówiliśmy, że Elihu pokazuje Hiobowi, wskazuje na te Boże dzieła, na te Boże obrazy, które mogą, pozwolą Hiobowi zobaczyć, że w jego życiu, w tych jego doświadczeniach realizuje się Boży plan, realizuje się Boża wola, że Bóg jest z nim, że to nie jest tak, że wiecie, że Bóg jest jakimś obserwatorem ludzkiej niedoli, że stworzył świat, nie wiem, nakręcił jakąś jego sprężynę, jeszcze, wiecie, pozwolił, żeby w tym świecie zamieszkał diabeł, demony, nakręcił to i zostawił, tak? I tylko patrzy gdzieś z daleka i obserwuje. Ewentualnie, gdy któryś z pobożniejszych ludzi krzyknie Boże ratuj, to na głos tego pobożniejszego no jeszcze coś zadziała w życiu. Ale głównie to tylko obserwuje, tylko patrzy, jak to zło się panoszy. Mamy tendencję do tego, by tak myśleć, bo rzeczywiście tego zła, tej niesprawiedliwości na świecie jest bardzo dużo, tych przykrych rzeczy, tych cierpień jest bardzo dużo i nasze ciało ma tą tendencję, żeby tak myśleć, że Bóg jest daleko, że Jego zainteresowanie jest sporadyczne. Hiob miał prawo tak myśleć ze względu na swoją cielesność, ze względu na to, jak bardzo doskwierały mu te cierpienia. W swojej słabości miał prawo tak myśleć, że Bóg jest daleko. Ale to nie jest poprawne myślenie. To nie jest słuszne myślenie. To nie jest prawda. Prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka, że wszystko, czego doświadczamy, to jest realizacja wielkiego Bożego planu. Wszystko, co widzimy, nawet jeżeli jest bardzo trudne, bardzo niepojęte dla nas i bardzo bolesne, to jest Boże dzieło. I mówi do niego: Hiobie, zastanów się i rozważ cudowne dzieła Boga. On nie mówi Hiobowi o jakichś rzeczach innych niż te, które Hioba dotyczą. On przyszedł do Hioba, do jego problemu, do tego, w czym Hiob miał trudność, by zobaczyć, by zrozumieć. I on na te rzeczy, na tą historię, na te wydarzenia, na te cierpienia mówi cudowne dzieła Boga. Oczywiście robi to pośrednio, pokazując na Boże stworzenie, pokazując na te chmury, na te światło, na te wichury, na te, wiecie, na ten lód, na deszcz, na te żywioły, które zapędzają zwierzęta do swoich jam, na te żywioły, które blokują działalność człowieka. On na to wskazuje, ale on nie zmienił tematu w tym rozdziale. Nie mówi o czymś innym. Mówi właśnie o tym, o czym mówił do tej pory. O życiu i sytuacji Hioba. I mówi: rozważ cudowne dzieła Boga. Zadając te wszystkie pytania Hiobowi, nie potępia go, nie udowadnia, ale ty głupi jesteś, Hiobie. Zadając te pytania, wskazując na te Boże cudowności, chce Hioba pokrzepić, mówiąc: dobry jest Bóg w sytuacji, w której człowiek cierpi, dobrze robimy. Wskazując na to, że Bóg jest wszechmocny, że jest sprawiedliwy, że jest miłosierny, że nie uciska w sytuacji, która na to słuchaczowi nie wskazuje, dobrze robimy. Kochani, i obyśmy tak właśnie przychodzili do człowieka. Ja rozumiem współczucie, rozumiem płacz z płaczącym i niech tak będzie. Niech to będzie płacz z płaczącym. Niech to będzie smutek ze smucącym się, ale niech to też będzie pełne Bożej prawdy, bo ta prawda oswobadza człowieka. To ona zdejmuje klapki z oczu. O Bogu powinniśmy mówić prawdę. Jeżeli Elihu widział coś innego niż Hiob, a widział prawdę o Bogu, czuł się w obowiązku to powiedzieć. I kochani, teraz to tak jakby gwoli kontekstu. Jeszcze taką refleksję pozwolę sobie w związku z tym, co dzisiaj było zwiastowane i w modlitwach, i z pulpitu, i w pieśniach. Padło wiele słów, one gdzieś tam tworzą jakąś jedną wielką całość. Bóg zna nasze cierpienia. Nie zna tylko z obserwacji. Bóg zna nas nie z obserwacji, dlatego że patrzy na nas z góry i obserwuje. Bóg zna nasze cierpienia, zna nasze dusze, zna nasze serca, dlatego że jesteśmy Jego dziełem. Ten świat jest Jego dziełem. To, co na tym świecie się dzieje, to wszystko jest Jego dziełem. I ja wiem, że teraz możemy tworzyć dyskusję, czy zło, czy diabeł, czy to wszystko to z Boga, czy nie z Boga. Ja nie chcę o tym dzisiaj mówić. Chcę mówić tylko o tym, że Bóg zna to, bo nad tym panuje, bo ma nad tym kontrolę, bo nikt nie wyrwie mu z ręki tego, co jest jego własnością i nikt nie poprowadzi tego świata za niego. Gdyby nie jego duch, o tym też już czytaliśmy w Księdze Hioba, gdyby nie jego duch, rozpadłoby się wszystko, nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że na czynniki pierwsze, bo i te czynniki pierwsze by się rozpadły. Atom by się rozpadł, elektron by nie krążył naokoło jądra, gdyby nie Duch Boży. Kamień by się rozsypał w nicość, mimo że mówimy, że kamień nie żyje. Kamień nie żyje? A z czego się kamień składa? To wszystko by się rozpadło, gdyby nie Bóg. To Jego moc nad wszystkim panuje, wszystko podtrzymuje. On jest stwórcą i On podtrzymuje wszystko. On nad wszystkim panuje. My nie widzimy prawie nic w tym wszystkim. Prawie nic. Widzimy tylko to, co czujemy, co odczuwamy. Nie dziwię się, kochani, że jeżeli czasami czujemy ból, to po prostu skupiamy się na tym bólu. Nie dziwię się, że gdy doskwiera nam cierpienie i utrapienie, to nie mamy szerokiej perspektywy, bo tacy jesteśmy, słabi. Ale Bóg tej perspektywy nie traci. Myśląc o tym, kiedy inni cierpią, czasami sobie myślę, kochani, o ludziach, którzy mówią, że to cierpienie, to ja nie wiem, to chyba tylko u was, bo u nas tego nie ma. Pomyślmy o wszystkich postaciach biblijnych, kochani, o wszystkich. Nie dzisiaj, bo za dużo ich jest. Ale rozważajmy Abrahama, rozważajmy Józefa, rozważajmy Jakuba, Dawida, Samuela. Rozważajmy te postacie. Później rozważmy postacie z Nowego Testamentu, bo możesz powiedzieć, że to w Starym Testamencie było inaczej, a w Nowym jest inaczej. To rozważmy uczniów Pana Jezusa. Samego Jezusa to jest absolutnie tak. Rozważmy Marię i Martę w Betanii. Apostoła Pawła, tych męczenników dalej Kościoła. Oni poznali Boga. W jaki sposób? Przeczytali o Nim książkę i powiedzieli, poznaliśmy Boga? No nie. Każdy z nich, każdy, kto może dać to świadectwo, poznałem Boga, poznaję Boga, poznaję Go w życiu swoim, w życiu, które jest, no żeby to za mocno nie zabrzmiało, no ale składa się z cierpienia też, z cierpienia, z doświadczenia. W jaki sposób Abraham mógł się stać ojcem wiary, jeżeli nie w sytuacji, w której musiał tą wiarę, w tak ekstremalnej sytuacji tą wiarę wykazać. A jak Józef i jego historia miałaby się stać tym przedobrazem Ewangelii pięknym, gdyby nie to, co przeszedł. I tak dalej, kochani, o każdym możemy mówić. Dawid, ten psalm, co dzisiaj był czytany, kochani, Dawid nigdy by się nie stał tym proroczym przedobrazem Chrystusa cierpiącego, gdyby przez te cierpienia nie przeszedł. Albo jak mógłby powiedzieć, poznałem Cię, Boże? Jak, w jaki sposób, gdyby nie poznał Go w Jego mocy, w pośród swoich słabości, w pośród swoich problemów, utrapień, w pośród tego, że rozpaczliwie krzyczał i wołał, wybaw mnie. Jak my byśmy poznali sprawiedliwego Boga, gdyby nie ta niesprawiedliwość, która jest naszym udziałem? To są takie pytania, z którymi no, raczej was zostawiam i siebie samego również. Elihu mówi, kochani, poucz nas, co mamy mu powiedzieć, bo nie możemy ułożyć słów z powodu ciemności. Czy należy go powiadomić, że przemawiam? Jeśli ktoś przemówi, zostanie na pewno pożarty. I to są takie dwa wersety i jeszcze może ten kolejny. Teraz jednak ludzie nie mogą patrzeć na światło, gdy jaśnieje w chmurach, gdy wiatr przechodzi i rozprasza je. Kochani, Bóg objawiony w Księdze Hioba to jest ten sam Bóg, który jest objawiony przez Syna Bożego. Tak czy nie? Amen. To jest ten sam Bóg, który przez swojego Ducha Świętego działa w nas dzisiaj. To nie jest Bóg starych czasów, a dzisiaj jest Bóg nowych czasów. Jeszcze raz podkreślę, bardzo jestem Bogu wdzięczny, że mogę poznawać Boga w różnych pismach natchnionych przez Niego, bo nie da się Boga tylko poznawać przez jakiś jeden Jego atrybut czy dwa. Czy należy Go powiadomić, że przemawiam? Kochani, tu jest taka sytuacja, zwróćcie uwagę, że Elihu jeszcze przed chwilą, znaczy właściwie teraz, w tym momencie kończy bardzo obszerne, bardzo bogate, bardzo treściwe, celne, jak wierzę, natchnione i inspirowane przez samego Ducha Świętego kazanie. On mówi dużo o Bogu, mówi dużo o sprawiedliwości Bożej, mówi dużo o sytuacji Hioba, mówi, przemawia, zwiastuje. I docieramy teraz do momentu, w którym mówi: poucz nas, co mamy mu powiedzieć, bo nie możemy ułożyć słów z powodu ciemności. Czy należy go powiadomić, że przemawiam? Przecież jeśli ktoś przemówi, zostanie na pewno pożarty. Kochani, to jest sytuacja Hioba. Elihu identyfikuje się z Hiobem, w pewnym sensie identyfikuje się z wszystkimi ludźmi, bo jest to problem wszystkich ludzi i tym problemem jest to, że my przed Bogiem nie możemy stanąć z naszym własnym autorytetem, z naszą własną mądrością, z naszym własnym rozwiązaniem na daną sprawę i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nie możemy? Bo nas cechuje ciemność, nas cechuje brak wiedzy, brak poznania, brak zrozumienia całości obrazu. A co Jego cechuje? Boga? Boga cechuje wszechwiedza, wszechmądrość, wszystkie te Jego wszechatrybuty. Kochani, jeszcze niedawno Hiob mówił: och, gdybym tylko znalazł drogę do Jego tronu, napełniłbym moje usta dowodami, wyłożyłbym tą sprawę Bogu. W pewnym sensie mówi, wykazałbym swoją sprawiedliwość, stanąłbym przed Nim. Tak jeszcze niedawno myślał Hiob. Do tych słów, do tego myślenia dziś odwołuje się Elihu. Zobaczcie, człowiek, gdy jest w tym cierpieniu, gdy domaga się sprawiedliwości, gdy szuka sprawiedliwości przed Bogiem, to jest nasza słabość. My w pewnym sensie tak funkcjonujemy. Szukamy tych argumentów za naszą sprawą, za naszym pojęciem. Gromadzimy je, tworzymy obraz tej akcji całej, tej sprawiedliwości. I pewnie w najbardziej rozpaczliwym momencie, nie wiem jak wy, czy to jest waszym udziałem, czy może nie, ale gdzieś widzę pewną tendencję, że moglibyśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: dlaczego nie tak, jak ja mówię, jest? Przecież jest tyle argumentów za tym, że tak by było lepiej, że moje życie powinno wyglądać inaczej niż wygląda, że życie moich bliskich powinno być inne, że sytuacja w kraju powinna być inna. Ja wiem, że powinno być inaczej. Nawet mógłbym to udowodnić, wykazać, że przecież lepiej jest, jak jest dobrze, niż jak jest źle, że lepiej jest, jak jest ktoś zdrowy, niż jak jest chory, że lepiej, jak tańczę i śpiewam, niż jak cierpię i płaczę. Lepiej, lepiej, mam dużo na to argumentów. Napełniłbym swoje usta tymi argumentami i stanąłbym przed Nim i Mu powiedział: mam lepszy plan, mam lepszy scenariusz, mam bardziej właściwe rozeznanie. I to jest takie, ja nie chcę, kochani, jakby wciskać nikomu żaby w brzuch. Nie mówię, że tak myślicie, że tak ktokolwiek z nas myśli. Mówię tylko, że w ciele ludzkim, w naszej słabości istnieje tendencja do tego, żeby forsować swój plan, żeby forsować swój scenariusz, żeby się nad nim skupić i ten scenariusz uznać za lepszy niż ten drugi. Robimy to w oparciu o nasze cząstkowe, nikłe poznanie. Elihu nazywa to ciemnością. I mówi, jeśli ktoś przemówi, zostanie na pewno pożarty. Kochani, to jest oczywiście figura retoryczna. Bóg nie połknie człowieka przemawiającego do Niego. W sensie takim, że no nie dosłownie. Ale zobaczmy, co On do nas mówi. Co mówi do Hioba. Jeśli myślisz, że możesz stanąć przed Nim i Go pouczyć, Go napomnieć, usprawiedliwić się przed Nim, to jest samobójstwo, to jest strzał w kolano, to jest błędne myślenie. To w ogóle porzuć taką myśl, porzuć w ogóle taki scenariusz, że możesz przed nim stanąć i go pouczyć, że możesz przed nim stanąć i się spierać z nim, że możesz z nim walczyć o swoje, przepychać się, dyskutować, procesować. Ja wiem, że to jest niepopularne, bo większość komentarzy dotyczących Księgi Hioba próbuje wykazać, że dobre było to, co Hiob robił, bo on to robił szczerze, bo on ze szczerego serca, wiecie, tak wylewał przed Bogiem te swoje myśli na temat swojej sytuacji. I jeszcze jest napisane, że Bóg mówi, że Hiob nie mówił o nim kłamstwa, tak? Że mówił prawdę o nim. Kochani, to prawda. Bóg rzeczywiście tak ocenił Hioba. Natomiast zastanowilibyście się przez chwilę, no możemy teraz wspólnie się zastanowić, czy gdyby Hiob stanął przed Bogiem w momencie, w którym był pewny, że napełni swoje usta dowodami i będzie dyskutował z Bogiem, kiedy się z nim spotka, czy jesteście pewni, że tak samo by się zakończyła ta historia? Elihu nie dopinguje Hioba do tego, bądź mężny, jak już przed nim staniesz, to tylko pamiętaj, żeby mu wszystko powiedzieć tak, jak do tej pory myślałeś. My tak czasami siebie dopingujemy, nie? Jak posyłamy kogoś do szefa po podwyżkę. Pamiętaj, powiedz wszystko, zrób to, bądź silny, nie stchórz, nie spękaj. Elihu nie motywuje Hioba do tego. On raczej mu, można powiedzieć, podcina skrzydła. On wie, że za chwilkę stanie przed Bogiem i mówi, to nie tak, nie tędy droga. Jak staniesz przed Nim, człowieku, to nie tak. Tak się nie da, to nie z Bogiem. Kochani, Hiob wydaje się przyjął tą lekcję, bo gdy stanął przed Bogiem, położył swoją rękę na ustach i mówi, że powiedziałem wcześniej, raz, drugi raz, ale więcej nie powiem, nie powiem już, ja tak mówił nie będę. Więc jeżeli chcemy wziąć przykład z Hioba i z jego szczerości i z jego serca otwartego przed Bogiem, to weźmy ten przykład z całej historii Hioba. Z całej, z tego, co on zrozumiał. I być może będzie to dla nas nauka, która nas uchroni przed błędami, tymi potencjalnymi błędami Hioba. Potencjalnymi mówię, bo gdyby on to dokończył, ten swój zamysł prawowania się z Bogiem, to by to zupełnie inaczej wyglądało. Bardzo możliwe, że tak jak mówił Elihu. A takiego Boga, kochani, też znamy z Pisma. Widzimy nieraz, jak się ziemia otwierała i przyjmowała trupy ludzi, którzy się buntowali. Było tak, czy nie było? Było tak. Było tak, że biedny Ananiasz i Safira padli trupem? Było. Ja wiem, że Bóg tego nie robi za każdym razem, kiedy człowiek się buntuje, kiedy człowiek się ukrywa jakoś przed Nim. Ale Biblia nas uczy, kim jest Bóg i uczy, kim my powinniśmy w tej relacji być. Teraz jednak, w kolejnym wersecie mówi Elihu, ludzie nie mogą patrzeć na światło, gdy jaśnieje w chmurach, gdy wiatr przechodzi i rozprasza je. Wskazuje na taki prosty obraz, słońce na niebie. Kiedyś próbowałem popatrzeć przez kilka sekund na słońce. Szybko się przekonałem, że to jest błąd. Można oślepnąć. Nie da rady. Nie mogę stanąć twarzą twarz przed słońcem, jak śpiewała kiedyś pewna artystka w Polsce, że gdy te chmury się... Tak, to stanę naraz ze słońcem twarzą w twarz. Tak? Czyżby? No, pewnie tak, ale nie w takim chyba znaczeniu, jak ona myślała. Czy mogę stanąć przed Bogiem i spojrzeć Mu w oczy i powiedzieć moje? Moje na wierzchu. Niech będzie, jak ja chcę. Nie mogę. Nie ma takiej możliwości. Czy mogę stanąć i popatrzeć Mu w oczy i powiedzieć, poznaję Cię. O, teraz widzę, jaki jesteś. Nie mogę. To jest iluzja, to jest ułuda. Niektóre religijne, takie wiecie, ugrupowania myślą, że człowiek może się zamknąć w jakiejś, nie wiem, pozycji lotosu czy w jakimś klasztorze, wypuścić swoją myśl do Boga i spenetrować Jego głębie. Medytować i poznać Boga. Nie może. Człowiek nie może tego zrobić. Mówimy o tym, bardzo często to powtarzam, uważam to za słuszne. Jeżeli możemy poznawać Boga, to dlatego, że On nam daje się poznać. I to mówi tutaj Elihu w tym rozdziale. Mówi, że to Bóg pieczętuje rękę każdego człowieka, zatrzymuje ciebie, mnie w miejscu, z naszej niemocy nie możemy nic zrobić po to, żebyśmy poznali Jego, ale w tym, jak On nam objawia. A On nam objawia w sposób bardzo różny. Tu czytamy o tych burzach, o tym lodzie, o tym śniegu, o tych żywiołach. W innym miejscu czytamy o tym, o tej dobroci, o tych kwiatach, o tych kolorach, barwach, zapachach. To jest rozmaite Boże objawienie, ale to jest Jego objawienie. On to objawia, to co czyni, swoje dzieła objawia. I kochani, myślałem jeszcze o tym, no jak do tego się, wiecie, w praktyce odnieść i w pewnym sensie zrozumiałem jedną rzecz. Tak na własny użytek, nie wiem, czy myślicie podobnie. Bóg chce, żebyśmy chwalili Jego dzieła, żebyśmy wysławiali Jego cudowności, Jego wyroki, Jego sądy, Jego sprawiedliwość, Jego moc, Jego chwałę. To jest przedmiot naszego uwielbienia. Więc jak ja mam teraz Bogu pisać inny scenariusz? Co ja mam teraz Bogu napisać i powiedzieć i poddać Mu tak jakąś myśl? Boże, zrób tak i wtedy będę Cię wielbił. To kogo ja będę wtedy wielbił? Czyją myśl będę wielbił? Nad czyim dziełem będę się rozpływał, tak, w tym podziwie? Niejednokrotnie łapię się na tym, że gdzieś nad swoim scenariuszem bym się najchętniej, wiecie. Ale nie tego nas uczy Biblia. I nie to musiał zrozumieć Hiob. On miał zrozumieć, on miał zobaczyć, on po to pouczenie dostał od Elihu, żeby zobaczyć, że dzieje się wielkie, cudowne dzieło w jego życiu, że Bóg go zbawia właśnie w taki sposób, że Bóg rozpoczyna coś i Bóg kończy i robi to w sposób cudowny i to będzie sławione. To dzieło będzie wysławiane do końca świata. Nie? Bo moglibyśmy z tej księgi powycinać tam pewne rzeczy i powiedzieć, a chwalmy Boga za to, że wybrał Hioba i go od razu, wiecie, ubłogosławił. My chwalimy Boga za to, co Bóg uczynił w jego życiu, za wszystko, co uczynił w jego życiu. I to jest trudne, kochani, bo jak tu chwalić za to, że Hiob cierpiał? Ale nie wyrywamy tych rzeczy z kontekstu, tak? Nie wyrywamy ich i, wiecie, jak takie kamyczki, które poszczególny kamyczek wielbimy. Nie, wielbimy Boga za Jego całe dzieło. Za to, że właśnie tak mądrze i tak dobrze je przeprowadził i dokończył. Kochani, i jeszcze słówko odnośnie właśnie tej szczerości przed Bogiem. Tego wylewania serca w momencie utrapienia. Albo w momencie, kiedy targają nami wątpliwości. O co chodzi z tą szczerością? Ja jestem za szczerością, żebyście nie zrozumieli mnie źle. Pewnie, że Bóg zna nasze serca, przed Nim nie ukryjemy. Jeżeli w moim sercu jest niepewność, no to tak powiem. Jeżeli jest strach i ból, no to przecież nie będę Boga oszukiwał w modlitwie, że jest inaczej. Nie zachęcam do tego, żeby mówić co innego niż jest w sercu. Ale zachęcam do tego, żeby bardzo ostrożnie przychodzić do Boga z naszymi refleksjami. On je zna. Nie mówię tak, wiecie, ukrywajcie się. Ostrożnie w sensie rozważajmy, co się dzieje w naszym życiu. Gdy przychodzimy do Niego, rozważmy, co tu się tak naprawdę dzieje. Żeby nazywać rzeczy tak, jak one są, tak, jak je czujemy, ale myślmy jeszcze o tym, co się tak naprawdę dokonuje. że jeżeli jest strach przed czymś, jeżeli jest żal z jakiegoś powodu albo jakaś wątpliwość, to celem mojej modlitwy nie jest tylko wyrażenie moich emocji przed Panem. Celem mojej modlitwy musi być zrozumienie, poznanie i uwielbienie Boga i to się odbywa w czasie. To się odbywa przez różne doświadczenia. Dlatego tak, wiecie, tak ostrożnie z tymi, mówię teraz do siebie, jeżeli was to jakoś zachęci, bardzo ostrożnie z tą taką, z tym rzucaniem słów w kierunku Pana Boga. Bardzo ostrożnie. Żeby to wam jeszcze zobrazować, kiedyś człowiek powiedział do mnie: Paweł, ja mówię, co myślę, bo jestem szczery. Ty jesteś gruby, ty jesteś głupi, ty jesteś brzydki. Ja tak myślę, ja tak widzę, jestem szczery i ja tak mówię. I wtedy sobie pomyślałem, łatwo jest pomylić szczerość z jakąś potrzebą powiedzenia wszystkiego, co jest w głowie, wszystkiego, co jest w sercu. Szczerość niesie w swoim, jakby w swojej istocie coś więcej niż tylko wyrzucenie kawy na ławę. Samo słowo szczerość już przynosi mi na myśl pewną, wiecie, czystość, pewną szlachetność. Myśl szczera jest też myślą, wiecie, oczyszczoną, obrobioną, traktowaną jak coś cennego też. Hiob na pewnym etapie swojej historii te myśli, wiecie, wypowiadał, ale one jeszcze potrzebowały czegoś, żeby być, wiecie, tą myślą, która da nam lekcję, która da nam zbudowanie. Kiedyś tutaj, jeżeli mam czas jeszcze na taką bardzo luźną może dygresję, a może nie, dobrze, niech będzie, że samokontrola też jest cnotą, kochani. Zachęcam do modlitwy, zachęcam do rozważania, do tego, by poznawać Boga, by szukać, jaki jest Bóg w tych pismach, w naszym doświadczeniu, w doświadczeniu naszych braci i sióstr. Jestem przekonany, że to wszystko, co doświadczamy, to jest Boży plan, Boże dzieło. My wszystkiego nie widzimy, ale rozważając, rozmyślając, zatrzymując się czasami, nawet w tym galopie swoich myśli, powiedzmy: Panie, Ty mi pokaż. Zatrzymaj moje słowa, zatrzymaj moje pojęcie, odmień je. Nie daj mi się upierać przy moim. Pokaż, jak jest naprawdę. Może nie dzisiaj, może nie na pstryknięcie palców, może zobaczę to dopiero pod koniec mojego życia, ale to jest to pragnienie, które mam. I ten naprawdę, kochani, wielki, nie wiem, jak to powiedzieć, czy to jest szacunek, czy to jest bojaźń, czy to jest jakaś świadomość, że naprawdę nie jestem z Bogiem partnerem. W sensie takim, wiecie, do procesu, do sądu, do opiniowania tego, co jest dobre, co jest złe. Nie jestem partnerem Bogu. Jestem Jego sługą, jestem Jego poddanym, jestem Jego dziełem. Jestem po to, by zrozumieć Jego wolę i się przed nią ukorzyć, a nie po to, by pisać Bogu scenariusze, jak ma być w życiu. Z tą myślą nas zostawię, kochani, zachęcam do modlitwy. Prosimy, kochany Ojcze, byś otwierał nasze oczy szerzej, abyśmy widzieli pełniej, rozumieli lepiej i aby to nie prowadziło nas do pychy, ale raczej do uniżenia się jeszcze bardziej przed Tobą, do zachwytu Tobą, do ufności ku Tobie. Nawet jeśli nie rozumiemy Twoich dróg, nie rozumiemy Twoich wyroków, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego obrazu, który tylko Ty widzisz. Boże, w tej cząstce, którą nam objawiasz, w tej cząstce, w której nam siebie objawiasz, pośród naszej cząstkowości, Panie, ucz nas tego pokornego, pełnego ufności poddania się Tobie, pod Twoją mocną rękę, abyś swego czasu nas wywyższył. Panie, pomóż nam trwać trwać w Tobie i ufać Tobie, kiedy Twoje wyroki zupełnie nam się nie podobają, zupełnie nie pasują do naszych oczekiwań, naszej definicji miłości, dobroci, tego wszystkiego, co właśnie cieleśnie, co naturalnie definiujemy, postrzegamy, pragniemy. Boże, ucz nas ufać Tobie ponad nasz rozum, ponad nasze uczucia, ponad to wszystko, w czym naturalnie możemy Ciebie rozumieć i poznawać. Niechaj Twój Święty Duch kształtuje w nas tą głęboką wiarę, w której Twoja wola jest ponad naszą wolą. Twoje Królestwo jest ponad naszym panowaniem i naszymi decyzjami i naszą wolą. Boże, pomóż nam, prosimy, ucz nas poddawać się Tobie zupełnie, być w tym miejscu całkowitej ufności, że jesteś dobry, że jesteś sprawiedliwy i że Twoje zamysły, choćby trudne dla nas, choćby bolesne dla nas, ostatecznie są zamysłami o życiu, o zbawieniu, o obfitości. Ty jesteś Bogiem życia, nie śmierci. Ty zniweczyłeś śmierć, Ty pokonałeś śmierć i dałeś nam udział w Twoim życiu. I za to Cię wielbimy, Boże, i modlimy się, byś pomógł nam wzrastać. Wzrastać w poznaniu Ciebie, w wierze w Ciebie i w poddaniu się Tobie. W posłuszeństwie Tobie, w miłości do Ciebie, ponad nasze zrozumienie. Amen. Amen. Amen. Ojcze, tak mam taką refleksję, że to, co usłyszeliśmy, może być realizowane w naszym życiu wtedy, kiedy poświęcamy czas na rozmyślanie, kiedy te sprawy są nam bliskie. Nie jest tak, że cały tydzień jesteśmy zajęci sprawami różnymi i nasze myśli krążą w różnych kierunkach. Niech to będzie zachętą dla nas, żeby właśnie rozważać, rozmyślać o Tobie, o Twoich dziełach, o tym wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. I też dziękuję za tą myśl, która mogła wybrzmieć, że powinniśmy szukać odpowiedzi, szukać mądrości, która płynie od Ciebie, objawienia, które jest w Tobie, a nie pisać scenariusze, jak życzylibyśmy sobie, żeby wyglądało w naszym życiu. Dzięki, Ojcze, za to słowo. Dzięki za możliwość w ogóle poznawania tego słowa i Ciebie. Amen. Amen. Amen. usiądźmy. Czas leci nieubłaganie. Dwie godzinki strzeliły. Z Ewangelii Łukasza będę czytał 22 rozdział. Czy zapraszamy dzieci? Tak? To zaprośmy. Kto zaprosi? Słuchamy historii biblijnej. I zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą, a naczelni kapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go zabić, ale bali się ludu. Mowa jest tutaj o Panu Jezusie. Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był z grona 12. Chodzi o 12 apostołów. Poszedł więc i umówił się z naczelnymi kapłanami i przełożonymi świątyni, jak ma im go wydać. A oni ucieszyli się i umówili się z nim, że dadzą mu pieniądze. On się zgodził i szukał sposobności, aby im go wydać z dala od tłumu. I nadszedł dzień Przaśników, w którym należało zabić baranka paschalnego. Wtedy posłał Piotra i Jana, mówiąc: idźcie i przygotujcie nam paschę, abyśmy mogli jeść. A oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? On im odpowiedział: gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel cię pyta, gdzie jest pokój, w którym będę jadł paschę z moimi uczniami. On wam pokaże wielką, urządzoną salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie. Odeszli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. A gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim 12 apostołów, i powiedział do nich: gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowy testament, nowe przymierze, w mojej krwi, która jest za was wylana. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak zostało postanowione, ale biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. Wtedy oni zaczęli się między sobą pytać, który z nich miałby to zrobić. Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego. Lecz on powiedział do nich: królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami. Wy zaś tak nie postępujcie, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy. Można by dużo myśli wziąć z tych wersetów. Ja bym chciał jedną. Pan Jezus w tych słowach, że mówiąc, że gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał, myślę, że wyraża to, co jest w jego sercu. Chciał z nimi spędzić te ostatnie chwile. Wygląda, że miłował tych swoich uczniów. Byli mu bliscy. I co się stało? To jest jakieś dziwne, niepojęte. Oni w którymś momencie zaczęli się zastanawiać. Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego. Po prostu w ogóle nie mogę tego zrozumieć. Gdzie słowa Pana Jezusa o pragnieniu spożycia ostatniej wieczerzy przed cierpieniem, tak jakby w ogóle to do nich nie docierało. I tak myślę, co my możemy wziąć z tych słów. Myślę, że powinniśmy zadawać sobie pytanie, czy dzisiaj Pan Jezus chce mieć z nami społeczność, czy my jesteśmy dla Niego ważni. Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie twierdząco, że Pan Jezus chce mieć z nami społeczność, że jest nami zainteresowany, że nas kocha, to co my powinniśmy z tym zrobić, tak? Czy, nie wiem, zastanawiać się, kto jest z nas największy, a może jeszcze jakieś inne rzeczy dziwne rozważać, czy powinniśmy wziąć sobie to do serca i mieć z Nim społeczność, doświadczać Jego bliskości, traktować Go jako kogoś, kto nas kocha, kto w swojej wielkiej miłości był gotowy pójść na śmierć za nas. Myślę, że wystarczy tego komentarza. Myślę, że zachęcę was, bracia, siostry, do wyrażania w modlitwie tego, czym dla was jest ofiara Pana Jezusa. Także zachęcam do powstania i robimy to w posłuszeństwie nakazowi Pana Jezusa, by czynić to na Jego pamiątkę. Także łamiemy ten chleb, ja już mam tu połamany, bierzemy go, wspominamy i Pan Jezus dziękował za chleb, dziękował za kielich. To Jego dziękczynienie, myślę, było innym dziękczynieniem niż to, które my dzisiaj składamy, bo my dzisiaj dziękujemy za Jego ofiarę. Chciałbym poprosić brata. Tak łatwo nasz szczegóły. Chcesz nas przed Twym krzyżu, o naszym stanie. To wielkie z entuzjazmu, zwiastowanie prawdy, zmieniły nas z uwielbienia, z dziękczynienia, z doświadczenia, przebaczenia, ogłaszali i umacniali. Amen. Proszę, by ci wszyscy, którzy będą uczestniczyć, pozostali stojąc. Ci, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy dali temu wyraz poprzez chrzest i trwają w społeczności, pozostali niech, proszę, żeby usiedli. Modlimy się, kochany Panie, by to wielkie zbawienie, które zgotowałeś, które otworzyłeś dla nas, którym z łaski Twojej dałeś nam udział, aby to zbawienie manifestowało się w życiu każdego z nas, w coraz obfitszym owocu miłości do Ciebie, posłuszeństwa Tobie, gorliwości w pełnieniu Twej woli, poddaniu się Twemu Świętemu Duchowi, tej pełni Ducha, którą zapowiedziałeś dla tych, którzy w Ciebie uwierzą, którzy będą w Tobie trwać. Panie, prosimy o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu, o to, by Twój Święty Duch rządził w każdym z nas, prowadził każdego z nas, uzdalniał każdego z nas, abyśmy pełnili naszą rolę, nasze zadania, to wszystko, co nam przeznaczyłeś i do czego nas wyposażyłeś, abyśmy czynili w Twoim Królestwie. Prosimy, Panie, strzeż i chroń od złego, dopomóż służyć Tobie i wiernie za Tobą podążać każdego dnia, aby nie było tak, że cały tydzień gdzieś nasze myśli, nasze serca i nasze życie w innych sprawach, ale Panie, w pośród tych naszych codziennych obowiązków, spraw, wyzwań, Panie, byśmy wołali do Ciebie, byśmy modlili się, byśmy ufali Tobie, byśmy oglądali Twoje działanie w naszym życiu każdego dnia, w tych różnych sprawach, którymi się zajmujemy, które robimy, i aby żadna z nich nie obrażała Ciebie, żadna z nich nie odciągała nas od Ciebie, nie była zaprzeczeniem tego, co tutaj wyznajemy, o co tutaj się modlimy. Panie, ale aby nasze życie było spójne, abyśmy byli cali Twoi każdego jednego dnia, wielbiąc Ciebie, służąc Tobie, nie wstydząc się Ciebie, ale podobając się Tobie. Prosimy, prowadź nas. Prowadź, Panie, błogosław tą agapę, czas naszych rozmów teraz, odpoczynku jeszcze tego dnia w Tobie. Prosimy, posil nas i przysposób na kolejny tydzień. Amen. Usiądźmy, proszę. Mamy tutaj jeszcze kilka numerów Ziarna Prawdy. Leszek później przy agapie świadectwem się z nami podzieli jeszcze. Tutaj są te Ziarna Prawdy, także zachęcam, żeby jeszcze wziąć. Za 2 tygodnie, jeśli śnieg nie zasypie, brat Waldemar Świątkowski z Połczyna Zdroju nas odwiedzi w niedzielę i usłuży słowem. Także za 2 tygodnie, nie za tydzień, za 2 tygodnie, 22, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze Niesia ma ogłoszenie. Więc bracia, tutaj jest odezwa do nas wszystkich. Oczywiście nie, żeby ktoś z Gdańska jechał teraz, ale tych, którzy są tu bliżej, myślę, bracia. Jeżeli ktoś z was może raz na parę tygodni pojechać, to naprawdę nie jest ciężka praca, po prostu chodzi o to, żeby jej pomóc i też przy okazji pobyć z nią, tak? To wiadomo, że to nie tylko ktoś wpadnie i tam, tylko wypić herbatkę, parę słów zamienić, może zapytać, może jeszcze coś tam jest do zrobienia, czy do pomocy, czegoś, czego sama nie może zrobić, co brat może tutaj no, w jakiś sposób pomóc. Więc o to chodzi, żeby tą godzinkę, półtorej znaleźć raz na parę tygodni, tak jak mówię. Jeśli nas paru braci się znajdzie, zrobimy listę, podzielimy się, więc to raz na parę tygodni wypadnie, żeby podjechać do Kąpina i pomóc siostrze, żeby ona też widziała w ten sposób naszą taką praktyczną troskę, tak? Bo dobrze, że się modlimy, dobrze, że dzwonimy, rozmawiamy, wysyłamy SMS-y, ale to jest jakaś tam mała rzecz, która myślę będzie wyrazem też naszej takiej praktycznej miłości, więc zachęcam bracia, żebyście, jeżeli możecie raz na parę tygodni pojechać, dajcie znać, może tutaj w czasie agapy, tak, zrobimy tą listę, więc może do mnie po prostu podejdźcie i ja zapiszę, kto jest chętny, ustalimy kiedy, kto i będziemy to robić. Jakieś jeszcze inne informacje, ogłoszenia, sprawy? Ja jeszcze teraz przypomina mi się jedna prośba od braci z Tarnowskich Gór. Oni serdecznie pozdrawiali. Bracia z Tarnowskich Gór czasami nas tu odwiedzają. 2 razy do roku bywają tutaj, dzielą się Słowem Bożym. To jest taki duży zbór w Tarnowskich Górach. Tam jest około 150 członków plus jeszcze grono innych, także ponad 200 osób w sumie w zborze. I oni dzisiaj po nabożeństwie kończą, może już skończyli nabożeństwo, planują takie zebranie z członkami zboru. Myślę, że tak, to jakby to się i tak wyda dzisiaj. Okay. Może iść w eter. Planują spotkanie zborowe, na którym podjęli decyzję wyjścia z kościoła zielonoświątkowego. Podobnie tak jak my to uczyniliśmy prawie 2 lata temu, oni też doszli do tego momentu, no, że nie widzą już siebie w tym ustroju i w tym kierunku, jaki Kościół Zielonoświątkowy obrał. Więc te ostatnie decyzje, które zapadły w Kościele Zielonoświątkowym o umożliwieniu siostrom sprawowania służby drugiego pastora i ta tendencja powszechna do tego, by kobiety nauczały, głosiły w Kościele na równi z braćmi i wiele innych kwestii, które tak samo jak my przez lata oni próbowali jakoś monitorować, rozmawiać, ale niestety nie ma żadnego odzewu, nie ma żadnej chęci dialogu, więc ci bracia stoją na stanowisku, że no nie widzą dalej swojego miejsca w Kościele Zielonoświątkowym i chcą to dzisiaj ogłosić zborowi. Przygotowywali zbór do tego przez wiele tygodni, ale dzisiaj ta decyzja ma zapaść, więc prosili też naszą modlitwę. Wiedzą, że jesteśmy tutaj takim bratnim zborem, rozumiemy te rzeczy, z którymi oni się zmagają, tak jak my przez lata tutaj w tym zborze zmagaliśmy się z nimi. Więc jeszcze chciałbym was prosić o to, żebyśmy powstali i razem zawołali do Boga, poprosili Go o to, żeby tam nie było rozłamu, żeby Bóg dał im w pokoju rozmawiać i żeby Bóg natchnął ich serca zrozumieniem i też jednością w tym, co dalej. Zawołajmy razem do Boga. Kochany Panie, bolejemy nad tym, że tak się dzieje, że bracia nie mogą znaleźć miejsca w kościołach, w denominacjach. Widzimy jakiś zły trend, widzimy te błędne kierunki. Boże kochany, modlimy się o tych, którzy nie mogą tego znieść i podejmują takie kroki, aby wyjść z tych denominacji. Boże, modlimy się o braci z Tarnowskich Gór, abyś pomógł im właściwie to zaprezentować zborowi, uczciwie przedstawić powody, dla których nie mogą dłużej być w tym systemie. Boże, prosimy, daj im siłę, daj im mądrość, daj im łaskę, aby mogli o tym rozmawiać. Natchnij serca braci i sióstr do właściwego przyjęcia tego, do zrozumienia, do podjęcia słusznej decyzji. Poprowadź ich, Boże. Prosimy, pokieruj nimi, zachowaj od rozłamu, zachowaj od sporów, kłótni. Boże, daj, by mogli wspólną decyzję podjąć. Poprowadź ich, prosimy. Wołamy do Ciebie przez imię Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła. Dopomóż im, błogosław ich, bądź z nimi. Amen. Rozstawmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy stołach. Pozdrowienia jeszcze są.